باب ما جاء فی فضل الطهور باب دے پر بیان دے فضیلت او دستی فرمائی ونہی قال حدثنا اسحاق ابن موسیٰ الانصاری دار امام سے تیری بخاف استاذان ہوتے رہے قال تیری حدثنا الانصاری نظر اسحاق ابن موسیٰ الانصاری و مرادی دا دیغم مراد دی دا دور فقیح او دادن صابور قاضی او ددگو لما اونا حدیث و نیدنی او دیفا دو سو سواری سجرے کی وفات وَسَوْا سَلُوْسَ الْوِقْتَمَ هِجْرَئِ کی دیسرے وَفَاتْ شَهْدَ قَلَتْ اِمَام تِرْمِذِيُوِ حَتَّسَنَ الْأَنْصَارِ نُدَيْبَتِ مُرَادِ دَيْبَتِ مُرَادِ دیبت مراد بھی علماء نے کہی دی کہ امام ترمذی کلوئے کہ ابن الانصاری نمراد بچے ساتھ بھی موسیٰ الانصاری اب آج ایک جنب انصاری و ابلا ابن الانصاری نجابت مراد بھی پہلے سجے تخبر استاذان اس انسواری و اسحاق ابن موسیٰ مراد بھی دیوی حدثنا وبینی قال حدثنا اسحاق ابن موسیٰ الانسواری قال حدثنا محمود موسیٰ القزاز دامان نیسان امام مالک مخصوص شاگردان کے ہو دتوئی مان ابنی مان ابنی ہی تھا داخلی علماء کے دیرے کے ایک سو اتھن میں کی وفات کے مان ابنی ہی تھا باب سوتن میں کو وفات کے دیتا ایک سوتن میں ہجرے کو وفات کے قال حدثنا مالک ابن آنس اہوئی ما تا حدیث بیان کریں گے مالک ابن آنس ادا ہم مشہور امام ہے مالک ابن آنس امام المدینہ چوئے امام دار الہجرت ور کوئی امام دار الہجرت ور کوئی امام دار الہجرت ور کوئی اغوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ وئی حاضر گرو سند بیا بدل کو حاضر تحویل کو سند دے ها وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن صالح دا سهيل بن صالح دا لوی محدث ته عن ابي عن سهيل بن صالح دیب سوہیل ابن ابی صالح نہ نکل کئی سوہیل ابن ابی صالح آن ابی حریر آغد ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت نکل کئی ګوردا ګور رضی الله عنه معروف صحابي دي په عمر هجرت کې دای ایمان راوړل دي د غزوه خیبر په موقع او دین پس پاورز دا اللہ دا حبیث سرو سلور قال پوری دے بس دا اللہ دا حبیث سر اقلق او دین روایتنا 5374 او بعد روی 5364 دار تمام صحابو دو مرمیات انہیں دوئے دی یو خدا اللہ حدیث دیتا دعا کرو ودا دعا برکاتو بلدو کئی سال کل اللہ دا حدیث نجید آکیت نمہ بابو حرم رضی اللہ عنہ دنم بارکی بہت زیادت اختلاف نے و بعض اقوال پکرے مشروطو برد شمس ابن سحر سوک یکر رحمان ابن سفر سوک عبداللہ ابن عمر وعی و محققین دیت ترجیح ورکر چه زمانی دی جائلیت کی دی ظلم عبد شمس او اسلامی دی عبدالرحمن نے اسلام کی نمد عبدالرحمن ایسی تدا بو حریرت دنیئے دادا او جدی و جدا دے وئی مولورم کتشو وا نکشتب سرنا اما پونا کسر تکیفا او سرد بشوا نراوام غستالو ونکولی نما ته داوی دنیا مقرر ته چې آغا هره را دا دی باب د دې کی باب واد المناقب کی ذکر کړي باب هره یم باب هو روایت ته دیو ما په دې سره ولې او ما یو شو وړ په دې د شیا ما دونه کې قرآن سرت پر الله برمو نماز قدیر کے بار بانی ابو حریرہ کنیر نیفوا آجدی ابو حریرہ بارک کی دین بازدار ہے چدا لفظ منصرف دو تغیر منصرف منصرف دو تغیر منصرف دو پی جنے کرا نکر کا غیر منصرف دو جنسی دی پتی کہ صرف تعمیر سے علمیت نشتا او بعد علماؤں نکلی سے نا پتی کہ علمیت نشتا و تعمیر سمشتا ندا علمیت و تعمیر سے وجنے کے دو اسباب سے منع اثر قیلی دا لفرد و دا اسم غیر منصر سے دا خرسنت خبر آبا ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا توضال عبد المسلم وصلش و جشو کی مسان بند مسلمان اول مؤمن یا مؤمن دا شد دے درائی کہ اللہ حبیب دا مسلم لفظ ویلے کہ دا مؤمن ویلے فحسن وجہ مؤمن جی خرجت روز من وجیدت دمخنا کلو خطیحت هر دنا نظر ایلیها بینیه چجکتوی اغیطا پدستر ممان معبوب سرا او ما آخر قطر المایا داخر ساکروب سرا او نحو هارا درازی بیا شکر یا اللہ حبیب در شان فرمائنی ورزا غسل یدینی او کلشوین کی دیلا سنا نخرجت من یدینی رونی دیلا سنا کل خطیت نرکنا بکشتها یداہو چرانی ولوی غیر اللہ سنا دمال معروب سرا او ما آخر قطر الماء یاد اخر سات کنو سرا تردو کی عدد دیو کن حتی آیا خروجا نقیت من الظروب روجی دے پاک ساخت گنا ہننا قال ابو عیسا امام ترمیزی ابو عیسا ویہادا حدیث حسن صحیح ویدہ حدیث حسن صحیح وهو حدیث مالک دا حدیث امام مالک ان سہیل سہیل رحم اللہ نا عن ابی اغیرت بالوالدن نکل کئی اعدادی لیجکر دل مختصنت کتر سچ ابو صالح عن ابی وغیر آغیرت بغیر رضی اللہ عنہ نکل کئی وحبو صالح والد سہیل دا پلارد سہیل اولا ابو صالح السمان دا ابو صالح السمان نے سمان ورکتو کتب غوڑی خر کولتے دب غوڑی و تیر کوفی کرارل پر کول و اسمه زکوان او نمدت زکوانو زکوان نمدت ابو هريره رضی اللہ عنہ قال في اسمي ذكر من اختلاف شيء فقال بعض العلماء يبدو شمس وقال بعض عبد الله بن عمر وهكذا قال محمد بن اسماعيل اعداد محمد بن اسماعيل رحمه الله وهو الاصح اعداد اصح خبرك دا ابو هريره دوسی دے صحابی دوس قبیلہ او دغه قبیلین کې د علماء د اختلاف او تاسو هغه واورېدل تاسو هغه واورېدل چې دا د تداوی وایي دا د توګولی وایي دا تاسو دې باب حدیثو دغه کې وای ګناهونه ټول روغږي دغه سارا یاد اخیری تاسو کې دغه سارا حافظ ابن حجر رحم اللہ وی دی حدیث دی تشریف بارت نور علماء سدل تراغلو دی مال ما و معاخر قطر الماء دارن تراغلو دی لفظ دا مسلم و دا مومن دا او غرب آج اوقات کی دی ترجیب دا پارے یا دی تنویع دا پارے دا دراوی شک دے دا او شک دے سو اللہ حضیب المسلم لفظ ویلی او کمومن لفظ ویلی دیا وی ما امع الماء ما آخر قطر الماء دلے کن دلے او بارک سو کوئی چه امام ترمذی رحمت اللہ علیہ تزلتا شکرہ گلے حضرت مخیالی رسول رائی تشک راغلے زت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ رائی شکو چو مال مائے ویلی یا آخر قطر المائے ویلی جو ما مسئلہ دیلے تجارا چی دیلی او دسترا دا او دسترا او دسترا او دسترا او دی جنوی سارا وارد ناو نماغ کی بھی کرو نکسر وارد ناو نماغ کی بھی اور دی نماغ کی بھی نبیاء حدیث اخر قسم کو یہاں تایا خرو جانا خوی اپنے جنو چو وارد ناو نماغ کلو دی نماغ کی بھی بہت کو اس دی پاک رو ورو نسیده که لمای سرامت بکر کردی چه دا حکم دا فاتیده دا گناهونو دا پا مسلمان و مومن بانه لگوله شو وی مومن مسلمان چه پخپل گناهونو و پخپل کوتاهو بانه اظهار دا ندامتو کی او توبو کی نا اللہ رب العزت دالی اوار گناہوں رتول معاف کی اللہ دے دلی اوار گناہوں رتول معاف کی یاد آئے کہ دبی سرد ورن گناہوں رتول نفات شی عباد اہل سنت والجماعت دیو گناہوں دکار دکو بھی ضرورت تے لیو گناہوں معاف کی دو دکارا داد کو بھی ضرورت دے وَيَقُولُ الْكَاتِبُ حَدِيثٌ وَقَتَلَ الْجَنَا وَيَقُولُ الْمُنْتَظِرُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ تَنَخَّارِ الْجَنَا تَنَخَّارِ كَبِيرٌ قَالَ وَرَقُ الْمُشْكَاتِ تَرِيكُ وُصُولُ وُصُولُ الْحَدِيثِ كَيْفَ شَهَاسَنُ يَوْمَ حَدِيثِ وَصَحِيحُ الْحَدِيثِ نِعْمَان ترمیدی دا اطوار اولی را جمع کری ذکر دا صحیح حدیث تاریخ خدا چماروہ العادل التام الزبر من غیر انقطاع فی اثنات ولا علت ولا شجوز چه حدیث صحیح توئی چلاغی روایت و عادل کرے داغ زبر کامل لے فعجیس کے انقطاع تسانت کی نشتہ نبت لچتہ اور نحجیس شاد دے اور حدیث حسن دیتا ہوئی چکتے دے صحیح تمام شرط نہیں خوبی اور آلی کی تام الزبت نی نچو صحیح حسن حدیث کے منافعات کی ندوار حسن نے جمع کرنا احسان کوئی سوئی کنا نگوی دی علماء مختلف جواب نکری بعد اون دلتا او محبوب دے شہانا حدیث حسن او صحیح بعد امام فرمیلی مولا تشد سیدہ حدیث سیدہ حسن کو کب قسم کی داخل کی یہ جواب علماء داتر علماء بکری سیدہ جواب ضعیف تے ذکر امام فرمیدی دے سور حدیث مبارک ہوئی شہارا حدیث حسن صحیح نجاتب رنی محطیب دے سور حدیث مبارک شک دے سیدہ کا سیدہ حسن دے امائے کرام لکلی شیر امام ترمیدی وی کہ دا حدیث حسن میں پیو طریقہ دے سمت اور سید قبل طریقہ یعنی حدیث پا دو طریقہ سر راغلے دے نیو طریقہ وانی دا دا حسن مرتبی اور درجی ترسی اور قبل وانی دا سید مرتبی ترسی آمانی علمان دا جواب ہم کرے شد حسن مراد حسن لذاتی ہیرے اور جسید مراد سید غیری ہیرے تاکو حسن لذاتی و لغیری ہو پی جد کرا دارنگ سید ذاتی و لغیری ہی نویدہ جمعی یہ حدیث جا حسن لذاتی ہیرے اگل طرف لگ سید غیری ہیرے دا دوار جمعی گی ایمان کی تصویر ہے کہ ایمان کی ریزان کے مستقل اطلاع مقرر کرے چیدے یو پلہ حدیث حسانی بلکل صحیح خودنی دعای کمان کی عمر کا جدا ایمان منزلت بین المنزلت صدی ترکیب بانی علماء کرامو دا حضر ذکر کردہ ترتیب باندې علما کرامو دا خبره ذکر کړی دا بیا په حدیث کې امام ترمذی رحم الله و دا حدیث چې دی ختم کی نبیانو فرمایي رسول فرمایي امام جدید رحم الله قال ابو هشام و امام ابو هشام ترمذی فی الباب فدیبات کی حدیث دے دو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہونا اور صوبان رضی اللہ عنہ ہونا و سنا بہی اور سنا بہی رضی اللہ عنہ ہونا و عمر ابن عبتنا رضی اللہ عنہ اور سلمان و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مالا اوپر تو سنا بہی جڑ دی نداری تکیم در ذکر کری ایسو نابیلی من دری حضرات تی یا عبداللہ ایسو نابیلی دے گا پر اتفاق پہا بھی دے اور آجی حقول دارے چدا حدیث فضل الطہور کی در صحابی مراد تے دیم ابو عبداللہ سنا بیہی دے داغنیم عبدالرحمن ابن عسیلہ دے داد مخضرمینو ندے مخضرم آغتت توئی چیز نبی علیہ السلام سرا عموم روی داری زمانے منجنی خدا غیر ملاقات ندے تذیب شوئے ویدہ ابو عبداللہ سنا بیہی دے نبی علیہ السلام زیارت تا مجنی سرا روانو ظلمر ایسی مقام تکرور سیدو نفت و ارخوضہ بیدا چکن در دیشوی اس نبیل اسلام وفات کے سورہ دی نتل اللہ حبیب و صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیدو دت آبو عبداللہ سنا بھی دیو با صحابی نیدے بلکہ دازم مخبر ربین ہونا دے درین السنا به ابن الاعصر الاحمسی دے تاکر اتخاب کر صحابی دے دلم تباز و قاتل کی سنا بھی ہوئی نیمان کو میری دینے کی ذکر ہوئی سوا سنا بھی حالا اللہی روان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایجا ترمیزی ورمترکیم طرف سے اشارہ ہوتا ہے ارسنا بھی ہاں روان ابو بکر چہد ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت نکل کئی لیکن او سمان دعوی اور رجل ثابت ندی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اسم دعوی عبد الرحمن ابن عسیلہ و یقنا کنید ابا عبداللہ رحل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم دید اللہ و حبیث زمانی صلی اللہ علیہ وسلم و راغلو نبی اسلام تا فخبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و هو صدق و ریق تا اللہ حبیث وفات کو دے پلا رکھے و قد روان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آبی شکر و آسکر جد نبی اسلام مدعا حدیث و سنا بے حسن الاثر الاحمسی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا درین وقال له السنا به ایزن اغتم سنا به ایوئی وانما حدیثو دارا حدیث دا وقال دوائی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما اريد لجید النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسی فرمائی انی مکاتم بکم الامم زبستاس قدر وعالی فخرکم فلا تقتلن بعدی نتاس قتل قتال مکوی زمان رسو زبستاس قدر وعالی فخرکم نتاس زمان فت جنگی گئی را جنگی گئی ما قتل قتال مکوی نداغن در حدیث نقل میں داکم